Chopin and Bass to muzyczny żart zanurzony w stylistyce drum and bass. Został w nim wykorzystany fragment walca minutowego op. 64 numer 1 Fryderyka Chopina. Wspólna kompozycja moja i Andrzeja, Seventh Horizon, to jeden z pierwszych utworów, jakie powstały na tę płytę. To szalony lot rakiety, która wpadła już w czarną dziurę i nie może się zatrzymać. Dominuje szybkie tempo, zmiany form, akcentów. Sama partytura tego utworu ma 7 stron. Tak Gniewomir Tomczyk mówi o płycie Event Horizon, płycie debiutanckiej. To w rozmowie z Markiem Romańskim w najnowszym numerze miesięcznika Jazz Forum. Muzyka, która dziś nam towarzyszy w audycji Teraz Polskie, myślę, że nie po raz ostatni na antenie Trójki jest prezentowana i będzie powracała w naszych spotkaniach tych z wtorku na środę, ale również z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Słowo się rzekło na początku dzisiejszej audycji, że wrócimy do spotkania z Krzysztofem Gradziukiem, bowiem perkusista Trio RGG przyniósł ze sobą płytę, którą teraz trzymam w ręku. Płytę nagraną na specjalnym koncercie. To był koncert 12 czerwca 2016 roku w krakowskiej Alchemii. To z okazji 5. rocznicy powstania portalu jazzarium.pl. I taki to właśnie koncert wymyślił sobie Maciej Karłowski i zaprosił Trio RGG, no i Iwana Parkera. Bardzo uznanego saksofonistę tenorowego i także uwielbiającego improwizację. No i panowie przez 70 minut, chyba nawet z okładem, grali improwizując wspólnie na tym koncercie. To potem trafiło wszystko na płytę. Płytę Live at Alchemia, Evan Parker i RGG. Krzysztof Gradziuk o tej płycie trochę państwu opowiadał z piątku na sobotę w Trójce, ale także zapowiadał, że nowy album RGG także już całkiem niedługo. To teraz przeniesiemy się na kolejne 18 minut do krakowskiego klubu Alchemia. Jest 12 czerwca 2016 roku i zagrają Łukasz Hojdana na fortepianie, Maciej Garbowski na kontrabasie, Krzysztof Gradziuk na perkusji i Evan Parker na saksofonie tenorowym. Thank you. Thank you. Thank you. Trzecia część tego spotkania w klubie Alchemia w Krakowie. Ewan Parker, Łukasz Ojdana, Maciej Grabowski i Krzysztof Gradziuk, czyli Ewan Parker i trio RGG. Live at Alchemia. To jeszcze wspomnienie naszego spotkania z Krzysztofem Gradziukiem z audycji Mało Obiektywnie z piątku na sobotę. A teraz wrócimy do płyty, którą już Państwo bardzo, bardzo dobrze znają z naszych spotkań w audycji Teraz Polskie. To jest album wydany jeszcze w 2016 roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia. To jest wspólne dzieło braci Oleś, Oleś Brothers, a także na trąbce na tym albumie gra Antoni Gralak. Płyta nosi tytuł Primitivo. Primitivo. Wspólna płyta Antoniego Gralaka i braci Oleś, czyli na trąbce Antoni Gralak, na basie Marcin Oleś, na perkusji i instrumentach perkusyjnych Bartłomiej Oleś. Hotel Marmar to jest kompozycja Bartłomieja i Hindu to z kolei kompozycja Antoniego Gralaka. Ta muzyka na żywo podczas 20. edycji festiwalu Jazz Jantar w klubie Żak w Gdańsku już wkrótce, bo 17 marca w ramach polskiej sceny jazzowej właśnie Oleś Brothers i Antoni Gralak z materiałem z płyty Primitivo na tym festiwalu się pojawią. Tego samego dnia również zespół zdecydowanie liczniejszy, Krakow Jazz Collective. Oni zagrają muzykę z płyty No More Drama. Polski dramat. Na zakończenie tej płyty Polish Drama, Krakow Jazz Collective. Żegnamy się jeszcze jedną nową płytą. Arka Skolika. Zespół nazywa się Arek Skolik and His Men, a na płycie kompozycje Charlesa Mingusa. Mariusz Owczarek, dziękuję za dziś i do usłyszenia w Trójce z piątku na sobotę po północy. Punktualnie czwarta. Piotr Łodej.